kochaj, bo jutro mogę zniknąć, bo jutro mogę. Krzysztof Zalewski i piosenka zatytułowana Kochaj, już druga zapowiedź jego nowej płyty Z głowy, jakże odmienna od tytułowego utworu, prawda? Tak się rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Irena Dan, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszamy na 2 godziny rozmów o muzyce, słuchania muzyki. Tak jak zawsze, z piątku na sobotę o tej porze w Trójce. Pierwszy gość już w studiu. Zanim sobie porozmawiamy, to posłuchajmy muzyki z tej płyty, którą już mam. No, de. Wędrujący ptak. Tytułowy utwór z nowej płyty Łukasza Ojdany. Łukaszu, witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Łukasza Ojdany, ale nie tylko. Tak, tak. To jest taka kooperacja muzyki improwizowanej, muzyki jazzowej i muzyki tradycyjnej. A muzyki tradycyjnej w wydaniu można powiedzieć legendarnym, bo zespół Drewo to zespół bardzo uznany i naprawdę jest to spełnienie marzeń, że udało się ich zaprosić do współpracy. Pamiętam nasze spotkanie przed kilkoma lat, kiedy przyniosłeś płytę z kurpiowskimi pieśniami. Zgadza się. Gdzieś to jest jakaś kontynuacja tamtej idei, tamtego pomysłu? Z całą pewnością tak, ponieważ płyta kurpiowska była takim nawiązaniem do mojej pracy dyplomowej na Akademii Muzycznej w Katowicach i recitalu dyplomowego, który grałem. Natomiast to była część tego programu. Drugą część stanowiły właśnie utwory z tematy ludowe, właśnie ukraińskie, które usłyszałem w wykonaniu zespołu Drewo. Więc płyta kurpiowska powstała w 2020 roku. Natomiast tak można powiedzieć chronologicznie wróciłem do tego wątku ukraińskiego za namową Narodowego Centrum Kultury, bo tak naprawdę to było wynikiem zaproszenia na Festiwal Wschód Kultury w Białymstoku. Dostałem zaproszenie do stworzenia projektu specjalnego i zrobienia czegoś, co w duszy mi gra, więc można powiedzieć, że to był pierwszy bodziec do tego, żeby zaprosić właśnie ten zespół, no bo pomyślałem, kiedy jak nie teraz, jeżeli mam taką możliwość, jeżeli mogę na wschodzie kultury zaprezentować coś może nie tyle spektakularnego, ale coś dla mnie bardzo istotnego i coś wymagającego pewnego zaangażowania logistycznego, bo jednak to nie było najprostsze przedsięwzięcie z racji okoliczności, które są, z racji logistyki, przyjazdu grupy do Polski, większego składu, no bo jest nas na scenie 6 osób, więc to było dosyć trudne, to było wielkie wyzwanie i chyba w dotychczasowych przedsięwzięciach, w których brałem udział, to było jedno z większych wyzwań dla mnie, ponieważ nawet na tej płycie jest tak pięknie to opisane, że jestem producentem wykonawczym i rzeczywiście tak jest. Bardzo, bardzo dużo rzeczy musiałem zrobić samodzielnie i było to duże wyzwanie. Czy to są wyłącznie ukraińskie pieśni ludowe, tradycyjne? Jak to jest z repertuarem tego albumu? Nie, to są przede wszystkim moje kompozycje, pisane, można powiedzieć, w duecie z Marią Ojdaną. Ona mi bardzo pomagała i można powiedzieć, znając kulturę i tradycję ukraińską, znając mój język, będąc znakomitą wokalistką jazzową, bo kończyła również tą samą uczelnię, którą ja, ale mając też przede wszystkim bardzo, bardzo piękne i bogate doświadczenia właśnie śpiewu białym głosem, potrafiła naprowadzić mnie, nakierować mnie w taki sposób, żeby po prostu ten program był spójny, bo chodziło tutaj o program koncertowy, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że ta płyta to jest płyta koncertowa, płyta nagrana na żywo. To był nasz drugi koncert. Pierwszy był właśnie w Białymstoku, a drugi był w Warszawie. To było wynikiem tego właśnie, że ten koncert w Białymstoku okazał się dosyć dużym sukcesem i stwierdziliśmy, że szkoda byłoby zakończyć tę przygodę tylko na tym jednym po prostu koncercie. I postanowiliśmy to zarejestrować dzięki Narodowemu Centrum Kultury znowuż, ponieważ oni dali zielone światło, wsparli to i no, byli takim merytorycznym mecenasem tego projektu. Płyta została nagrana w wyjątkowym miejscu też, powiedzmy, bo w kościele Ojców Dominikanów w Warszawie. Tak, tak. Ja szukałem takiej przestrzeni, bo wiedziałem, że na pewno chcę zagrać to na żywo. To było i ze względów logistycznych, i ze względów jakiejś tam atmosfery miejsca. Szukałem właśnie takiego miejsca, które nadawałoby temu naturalny pogłos, jakąś formę mistycyzmu, atmosfery potrzebnej do spotęgowania tej tradycji, no bo ta muzyka źródłowa ma ogromną moc, więc ta przestrzeń znaczy ta muzyka potrzebowała tej przestrzeni, tak samo jak ta przestrzeń potrzebowała tej muzyki. Tak więc to było szczególne miejsce. Ja w kościele Dominikanów, w dolnym kościele Dominikanów na warszawskim Służewie grałem kilka koncertów. I po prostu pierwszy pomysł na organizację to właśnie było to miejsce. Też wielkie podziękowania trzeba skierować tutaj w stronę firmy Yamaha, która przywiozła mi najwyższy model fortepianu CFX i jakby też no, wsparła moją inicjatywę, dając mi możliwość właśnie zagrania na wysokiej klasy instrumencie. Kilka dni temu graliście w studiu Polskiego Radia. Tak, graliśmy w ramach festiwalu Nowa Tradycja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zawsze te koncerty z drewo są bardzo takie podniosłe. Ja czuję, że mam do czynienia z jakimś ważnym wydarzeniem. To często są duże sale, większe sale, to często jest to duża publiczność. Często też jest bardzo mało czasu na jakąś próbę. Jest duże zamieszanie wokół tego, więc ten stres jest spotęgowany. Natomiast wychodząc razem na scenę, ja czuję, że oni przede wszystkim wykonują to, w czym czują się naturalnie, a ja tworząc swoją muzykę, tworząc kompozycje, które jakoś miały spójnie właśnie współistnieć z tym materiałem źródłowym, daję im możliwość bycia naturalnym, możliwość bycia sobą, co z kolei z drugiej strony daje mi ogromny bodziec do tego, żeby to dekonstruować, żeby improwizować na bazie tych tematów, żeby też dekomponować te pomysły, które zostały stworzone. Także to zawsze jest wielka niewiadoma, jak będziemy grać. I muszę powiedzieć, że faktycznie ten premierowy koncert z tym właśnie materiałem skonstruowany był w zupełnie inny sposób, z inną kolejnością, z innymi motywami, w których się spotykaliśmy. I też czuję, że wśród grupy Drewo jest taka zgoda na eksperyment. A muszę powiedzieć, że muzycy źródłowi, którzy stoją, można powiedzieć, na straży takiego dobrego, tradycyjnego wykonawstwa, wszystkie tego typu inicjatywy traktują z dużym sceptycyzmem i naprawdę przekonanie ich do tego typu wielkich eksperymentów, bo można powiedzieć, że to są ogromne eksperymenty, to było naprawdę nie lada wyzwanie i cieszę się, że oni z każdym koncertem nabierają takiej chęci do tego, żeby sprawdzać, żeby iść w nieznane i wchodzić w tę muzykę, którą ja mam w sercu, czyli w muzykę improwizowaną i jazzową. Ta płyta jest pięknie wydana też. Opowiedz o pomyśle graficznym na płytę kompaktową. Rzeczywiście autorką projektu jest Gosia Frączek, czyli znakomita artystka, która też projektowała projekt płyty Kurpiowskiej. Także zdjęcia są jej autorstwa. Również myślę, że można powiedzieć o tym, że tekst, taki tak zwany liner notes, przygotował na tą okoliczność Piotr Metz, który był również prowadzącym ten koncert. A co ciekawe, Piotr Metz towarzyszył mi, można powiedzieć, przez długi okres związany z takim procesem tworzenia w ogóle tego materiału, ponieważ był obecny w trakcie mojego koncertu w Radiowej Dwójce w ramach cyklu Jazz.pl, gdzie graliśmy w duecie z Marią. Potem był na naszym koncercie w ramach festiwalu Sobótki Awangardowe, gdzie graliśmy nowy program z Marią, który był takim, można powiedzieć, zalążkiem właśnie tej propozycji, która jest tutaj zarejestrowana. I był również świadkiem tego koncertu, który właśnie jest uwieczniony na płycie. Także pomyślałem, że to jest osoba idealna do tego, żeby napisać coś na temat tej muzyki, która, można powiedzieć, przy nim ewoluowała i jakby dotykał jej osobiście na koncercie. Dlatego ten tekst jest jego autorstwa. Bardzo mu za to dziękuję. I warto, myślę, też wspomnieć o tym, że oprócz wydania kompaktowego, mamy też wydanie winylowe na dwóch płytach, takie można powiedzieć troszkę ekskluzywne, ponieważ nie znajdują się tam trzy dodatkowe utwory, które się faktycznie na tym koncercie pojawiły, natomiast z racji jakichś takich decyzji bardziej artystycznych, tworzenia formy, tworzenia jakiejś narracji, zrezygnowaliśmy z tych właśnie trzech utworów, ale po to, żeby oddać cały obraz, żeby nadać temu wydaniu winylowemu też jakąś taką namiastkę właśnie czegoś dodatkowego, to postanowiliśmy zamieścić tam jeszcze 3 nieopublikowane utwory. Kiedy słuchałem tej płyty, wydawało mi się, że ona ma takie 2 oblicza. Jedno to jest właśnie drewo, Maria i głosy i twoja muzyka, ale są też utwory tylko instrumentalne. Tak, tak. Są utwory tylko instrumentalne, natomiast można powiedzieć, że tych partii solowych, fortepianowych nie jest tak wiele. I to było też przemyślane, ponieważ w trakcie pracy nad powiedzmy formą tego albumu, nad kolejnością koncertową, nad narracją właśnie, bardzo subtelna i bardzo cienka granica dzieliła wysoką jakość i coś, co jest niepotrzebne, że tak powiem. Ja długo się zastanawiałem, w jaki sposób ja powinienem grać w sytuacji, kiedy śpiewa zespół tradycyjny i często podjąłem taką decyzję, że często w ogóle nie gram. Jestem na tej scenie, słucham tego, ale oddaję im swoją uwagę i oddaję im głos po to, żeby później w ramach komentarza właśnie wypowiedzieć się na ten temat. Właśnie zdekonstruować to albo po prostu stworzyć formę dialogu. Dlatego też jest, wydaje mi się, szczególny dla mnie utwór, bo ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o swoje kompozycje, to ja jestem wyjątkowo wymagający. A mówiąc językiem bardziej przystępnym, nic mi się nie podoba, co udało mi się stworzyć, z wyjątkiem właśnie tego utworu, który na tej płycie się pojawił. Bardzo sprawnie go stworzyłem, można powiedzieć, że usiadłem do instrumentu i go po prostu napisałem. Jakoś tak bardzo osobiście do niego podchodzę i on powstał wcześniej niż plan zarejestrowania tej płyty, ale z racji jakiegoś takiego emocjonalnego do niego stosunku po prostu postanowiłem, że również dodam go do tego programu. I wydaje mi się, że faktycznie jest to jakiś taki subtelny, intymny głos solowego fortepianu, który nawiązuje do tej estetyki kameralnego, improwizowanego fortepianu w zestawieniu właśnie z tradycyjnym białym głosem. Wędrujący ptak, płyta, którą serdecznie Państwu polecam. Łukasz Ojdana, Drewo i Maria Ojdana. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. To słuchamy. Ten utwór, którym byś nic nie zmienił, tak? Może nie, że nic bym nie zmienił, ale jestem z niego zadowolony. Czyli gdzieś tam ta nutka zawsze zostaje takiego... Tak, tak, oczywiście. Samokrytycyzmu twojego. Tak, tak. Jeszcze będąc pedagogiem, kiedy też jestem często świadkiem rozwoju młodego człowieka, bardzo młodego człowieka, widzę w tym człowieku siebie i jestem, można powiedzieć, w tym środowisku, które pragnie rozwoju, dzięki temu sam pragnę swojego rozwoju jeszcze bardziej i ci uczniowie nawet nie wiedzą, bo myślą, że oni ode mnie tylko biorą, natomiast ja od nich biorę też bardzo wiele i to jest właśnie też ta chęć zmiany, chęć poznania czegoś nowego, a jak już jak coś uda się zarejestrować, to faktycznie słucham tego sposób bardzo taki krytyczny i oceniam. Zresztą tutaj przyszedłem do studia i też słuchałem tego wędrującego ptaka i pomyślałem, no to chyba powinniśmy inaczej, a to mi się nie udało tak jakbym chciał i słyszę to zupełnie inaczej. No ale ja się zmieniam. Ta muzyka powstała przecież rok temu. Ja już jestem innym człowiekiem. Tak to działa. Łukasz Ojdana z płyty Wędrujący ptak. Utwór nosi tytuł Ręce Boga. Ręce Boga. Łukasz Ojdana z płyty Wędrujący Ptak, o której nie tak dawno rozmawialiśmy na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Łukasz Ojdana, Drewo, Maria Ojdana, tytułowy utwór, ale również i Ręce Boga, czyli jak to powiedział Łukasz, solowy przy fortepianie jego utwór. Za 19 minut pierwsza, za chwilę w Trójce w audycji Mało Obiektywnie kolejny gość, ale jak to zawsze bywa w takich przypadkach, najpierw niech zagra muzyka. Bonzer. Tak brzmi muzyczna wizytówka kolejnego gościa audycji Mało Obiektywnie. Zresztą dobrze Państwu znanego, bo to nie pierwsze nasze spotkanie. Tomasz Dąbrowski, witam Cię w Trójce. Dobry wieczór. Właściwie prosto z samolotu niemal. Zgadza się. Skąd przyleciałeś? Z Islandii. Ile tam jest stopni? 8. I wieje, i deszcz pada. O, proszę. Tak. A my tu narzekamy, że jest za ciepło. No ale kiedy jest burzowo i gradowo, to nie jest przyjemnie. Taki to właśnie mamy ten maj polski. I mamy za sobą płytę twoją, dobrze kombinuję, drugą płytę tego składu, tak? Tak, druga płyta. Tomasz Dąbrowski and the Individual Beings. No, ciekawa nazwa zespołu, muszę przyznać. To tak, tutaj od razu wiąże się historia z jednej strony z Tomaszem Stańko, a z drugiej z Witkacem, od którego Stańko ten cytat wziął. Mhm. Skład, jak to u ciebie bywa zwykle, mocno międzynarodowy. Tak. Oparty głównie na Skandynawii i Polsce. Tak. Więc jest, mamy tutaj przedstawicieli i Danii, i Norwegii, i też parę osób z Polski. A jeżeli o mnie chodzi, to nie wiem, czy... Znaczy, no ja czuję się, że jestem z Polski, a rzeczywiście od wielu, wielu lat mieszkam w Skandynawii. Jak to było? Wyjechałeś na studia do Skandynawii, do Danii, zostałeś tam już, tak? Tak było? Tak było, wyjechałem na studia, tak. I to też tak nie do końca było planowane, że zostałem tam, bo To jest w ogóle jeden z ulubionych kierunków młodych polskich jazzmenów, wciąż chyba. Dania. Był taki, rzeczywiście był taki okres, kiedy ja tam byłem przez kolejne kilka lat, gdzie nas było bardzo tam dużo, a teraz to wraca, bo ja teraz patrzę na to z drugiej strony jako wykładowca na Akademii Muzycznej, że właśnie też są nasi, jest młode pokolenie, które jest pod tym względem fenomenalne, że nie ma w nich zupełnie strachu. Oni po prostu widzą tylko możliwości i potrafią z tego czerpać. A w tobie był strach, kiedy wyjeżdżałeś wtedy? Tak. No, myślę o tym, żeby zostawić wszystko. Znaczy, tego wszystkiego tak dużo nie było, ale jednak no, jest coś w tym, żeby rzucić to, co się ma, to miejsce, w którym się jest i obrać zupełnie nowy kierunek, nową rzeczywistość, nowy język, nową kulturę. Ale było warto. Dla mnie jak najbardziej. No zresztą cały czas tam siedzę, więc bardzo mi odpowiada. I to prężnie wszystko się rozwija, bo to są różne twoje zespoły, różne płyty. Mhm. I no dajesz sobie tam doskonale radę na tamtym rynku. Ja od mogę powiedzieć już ponad dekady. To było też moim gdzieś tam celem, żeby mieszać też te środowiska, w których ja się przewijam, żeby rozwijać to właśnie w tą stronę, żeby grać z ludźmi z różnych krańców tego świata, no bo mieszkam w Skandynawii, ale też przecież są nagrania z zespołami, z muzykami z Japonii, ze Stanów, wiadomo, bo to jazz. Więc to takie podejście międzynarodowe od lat mi gdzieś tam przyświeca. Opowiedz o składzie tego zespołu, bo jest to liczna grupa. No, przyznaję od razu, że kojarzę polskich muzyków, a jeśli chodzi o twoich kolegów skandynawskich, to bym chciał usłyszeć więcej o nich trochę. Tak, to zaczniemy od nich. Na saksofonie gra Falk Lundin. To jest bardzo znacząca postać, jeżeli chodzi o saksofon i kompozycję w jazzie w Skandynawii. Muzyk, który od wielu, wielu lat jest bardzo produktywny i pisze muzykę, czy to dla swoich zespołów, czy też do teatru. Staje się, że również do filmu. Kolejną postacią jest Knut Finsrud, który jest moim sąsiadem, a jest, pochodzi z Norwegii, perkusista. Tak, i no jeżeli chodzi o polskich, no to już, żeby wszystko było jasne, to mamy Grzegorza Tarwida na fortepianie, na keyboardach, syntezatorach. jest Max Mucha na kontrabasie, jest Ireneusz Wojtczak na saksofonach i jest Jan Emil Młynarski na perkusji. Przyjechałeś do Polski promować płytę, koncerty będą? Jak to wygląda? Program twojej wizyty? Tak i tak. Tak, rzeczywiście przyjazd jest związany z działaniami naokoło promocji tego albumu, a już teraz mogę powiedzieć, że będzie koncert w Warszawie. Koncert odbędzie się 19 czerwca w Pardon Totu i to będzie premiera. Dzień wcześniej gramy też w Lublinie, w CSK. Co, udaje się cały skład płytowy zaprosić na koncerty? Jak to wygląda od tej strony? Udaje się, aczkolwiek no, jak się gra w takim dużym składzie, to rzeczywiście, tym bardziej należy tu wspomnieć o tym, że wszyscy absolutnie z tego składu to są bardzo kreatywni muzycy, bardzo zajęci i robią mnóstwo swoich rzeczy, więc cały zespół powstał w pandemii, więc wtedy wszyscy mogli zawsze. Wtedy było więcej czasu. Tak, a tutaj no jest, mam tylko taką małą historyjkę, że jak chciałem nagrać płytę, to wysłałem maila do wszystkich, żeby wybrać na płyta była nagrana w zeszłym roku, żeby tak strzeliłem, że 8 miesięcy, żeby wybrać takie terminy, gdzie wszyscy mogą. I się okazało, że z tych 8 miesięcy znaleźliśmy 2,5 dnia, gdzie wszyscy mogli się spotkać i mogliśmy na spokojnie pograć i stworzyć ten album. Z drugiej strony, to dobrze, że życie, wasze życie muzyków, artystów wróciło do takiego rytmu zwykłego, czyli po prostu macie dużo pracy. Mhm. Jak najbardziej. Ja uważam, że to nie do końca jeszcze wróciło w takiej formie, w jakiej to było, ale jak to zwyczaj bywa, że to się przeistacza i obiera trochę inny kierunek. Ale rzeczywiście, no ja patrzę na to w ten sposób, że to jest ogromny plus, że wszyscy są bardzo zajęci, no bo żeby coś stworzyć, to musi się skądś to brać. A jak człowiek cały czas egzystuje w muzyce, w sztuce, to jednak są większe szanse na to, że rzeczywiście to się może potem przełożyć na muzykę. Czas pandemii też chyba trochę spowodował to, że zaczęliście wy, artyści, patrzeć inaczej na współpracę zdalną. Czy ty odczułeś, że to jakoś może pomóc? Taka możliwość niekoniecznie spotkania się w jednym miejscu, w jednym czasie w studiu, co jest oczywiście najlepszym wyjściem. Ja mam w tej kwestii mam takie podejście, że to dobrze, że ta pandemia była i że te próby były, żeby to wszystko okiełznać i zrobić to tak, że to się wszystko da zrobić zdalnie. Ale największą zaletą tego, co się działo, jest to, że są dowody na to, że to się po prostu nie udało. Że jednak ważne jest to, żeby ta muzyka powstawała wspólnie. Tu i teraz. Tak, tak, tak. No szczególnie w takiej muzyce, jaką ja uprawiam, która w ogromnej większości opiera się właśnie na tych indywidualnościach, które współtworzą muzykę. Koncerty, przypomnij, 18, tak? 18-19 czerwca, Lublin i Warszawa. Tomasz Dąbrowski, Individual Beings, płyta nosi tytuł Better. A właśnie, Better to znaczy po prostu lepiej niż za pierwszym razem? Jak tłumaczyć ten tytuł? Ten tytuł można co najmniej na dwojaki sposób. Wieloznaczny jest, tak. Tak, tak, tak. No, po angielsku jest to troszkę prostsze, a może powiem, o co tak właściwie chodzi. Nie chodzi o to, że to jest, ma być lepsze czy gorsze. Chodzi o to, żeby tak jak ja do tego staram się podchodzić, żeby starać się robić rzeczy lepiej, żeby być lepszym muzykiem, kompozytorem, żeby rozwijać się. I stąd to Better. Tak pokrótce. I niech to będzie puenta naszego spotkania. Myślę, że trafna. Tomasz Dąbrowski, dziękuję ci bardzo za chwilę poświęcone dla słuchaczy Trójki, słuchaczy audycji Mało Obiektywnie. Bonzer za nami, a przed nami Lush z nowej płyty Better, jak powiedziałeś. Tomasz Dąbrowski and the Individual Beings. Dziękuję bardzo.